la oca leciono la domo. Hieraŭ matene amiko mia, kiu loĝas en beleta vilao apud la ĉefurbo, petis ke mi lin vizitu. Mi akceptis la inviton kun plezuro kaj vizitis lin en la posttagmezo. Post iometa serĉo mi trovis lian domon en izola strato malproksime de la brua ŝoseo. Jen priskribo de ĝi. Kvankam malgranda, ĝi evidente estas bone konstruita kaj enhavas ĉion necesan por la komforto de lia familio. Ĝi estas domo kun 10 ĉambroj, el kiuj 4 estas sur la teretaĝo, la ceteraj sur la unua kaj 2 etaĝoj. Vojeto kondukas al la domo, antaŭ kiu estas razeno kaj florbedoj. Granda vestiblo kaj ŝtuparo kondukas al la diversaj partoj de la domo. Tra la malfermita pordo vidiĝas ĉapelpendilo, ankaŭ tamtamo por kunvoki la familion je la manĝhoroj. Dekstre estas varmejo, en kiu mia amiko kulturas florojn ĉiuspecajn. Maldekstre estas la enirejo al la ĝardeno, kiu estas tre granda kaj liveras al mia amiko ĉiun specon de floroj kaj legomoj. Mi multe ĝuis la viziton kaj revenis hejmen tre malfrue. Interparolo: kie vi loĝas? Mi loĝas ĉe la numero 26, strato Lecanta. Ĉu tio estas en la centro de la urbo? Ne, ĝi estas en kvartalo suburba. Ĉu vi volus veni hejmen kun mi? Plezure. Kiel ni atingu la lokon? Ni veturu per tiu omnibuso kaj ni estos tie post duonhoro. Ĉu tiu estas via domo? Jes, ĝi estas iom malgranda, ĉu ne? Malgranda eble, sed ĝi aspektas tre komforta. Ĝi estas efektive tute komforta, ĉar nenio mankas al ĝi. Ĉu ni eniru? Volonte. Sed pardonu al mi, se mi ne restos longe. Vi almenaŭ restos por la tagmanĝo. Mi bedaŭras diri, ke mi devas rifuzi. Do venu vidi mian ĝardenon momente. Kun plezuro. Mi tre volus ĝin vidi. Via ĝardeno estas ĉarma kaj bele zorgata. Jes, tie mi kulturas ĉion, kion mi bezonas por la mastrumo kaj etendas iom el la produktaĵo al la vendejo. Kia rava loko! Mi povus pasigi horojn ĉi tie. Vi do venu denove kaj restu pli longe. Multan dankon! Mi venos en la venonta semajno. Nu, adiaŭ, ĝis tiam.